Și acum urmează părinte care mi-a fost colegi de domn, că m-am gândat la masă tehnică, la profundate, și care de atunci a intrat la doctorat la părintele de Alemi, am dat și la părintele Petre Comșa, un om coborât de la munte și care cred că este un bun chip de ucenic al părintele Comșa. Persistența acestui act de dăruire din partea omului și echipei care vor parte che ha invece l'unico destino di essere così, per sorgere da questi mesi, e non che si è distinti a vivere con lui, distinti a carezze a cino di più volte di comunicare, provenendo da un'altra parte, a sia di chi fa un desiderio. Se le generazioni si ricordano di contestare la sua costruzione del tipo di Dumnezeu, e deși fortuna este semenită atunci la Dumnezeire, se realizeze în ziua oportivă și astfel de îndaționare cu Dumnezeu. Și, de fapt, această forță de dărie și comunicare a trăit fără încălzutați cu prea cumpărătorii iubirea, a timpul cu noi când a timpul de la tot la Dumnezeire, a timpul Dumnezeu cu Domnul, că Dumnezeu este iubire. Și manifestându-se ca actul original și de creație, în acea scopă de mărească în Iisus Dumnezeu, ca pe cei de iubire a lui în la creație, se descoperă a fi izvor al puterii creatoare și om. Ca atare și în fapt este un accident și un moment de cum creație și a descoperă taia, secretul creației. Ea intră în structura actului creator, e indisolubil legatul de creație, de sursa creației, iar creației de justificare ei. Și tocmai pentru că e structurat legatul de creație, cerpa e și mijlocul răscumpărării creației cu păcătele, a restaurării creației în fapt, în orice e divină. Dacă cerpa n-a face parte din creație, e întreaga fi în viitoare ei. E metodă divină de creație și răscumpărare. De aceea totul a învățat răzată că o să urși de cât să spui cum de tuturor viața ta pentru Dumnezeu. Vedem cât de minunată este lumea aceasta a lucrurilor, în care părintele la legii se trebuia la trei soluncă, încât ne trebuie să slamăm în necărântul salmicul și de cărțile tale, Doamne, atunci în salmul de Sfințat. Dar pentru a intra în aceste adânci ale jertfei, părintele ne-a învățat să repeta adesea spusa Sfântului Filip al Alexandrei, al Dumnezeu să intră în magistrare de jertfă. Părintele Galeb a fost chemat pe lumea aceasta a adâncilor, a jertfei, prin gloria lui Dumnezeu care a putut să se nască în aceasta de 21 noiembrie, la intrarea Maicii Domnului Sfânta Sfinților. Din intrarea Maicii Domnului Sfânta Sfinților și nu din intrarea Maicii Domnului din Biserică, se accentuează chemarea Domnului că toate faptele lui, toată creația Domnului și este chemat să intre cu cerpele cu cel mai puțin pe cerul. Tot este chemat să fie jertfă ca dar, cu cerpele cu cel mai puțin pe cerul, de fie să fim greu de alte cercări cu cei mai presuri de cer. În acest semn, Părintele Galeu nu a fost mai știut cu Biserica Dumnezeu din Hristos, ci a fost cercări Sfânta Sfintelor a Dumnezeu Hristos. De aceea, omul este de pasa, apoi era și jertfă ca ta, era și cercări mai presuri de cer, după tipul Domnului Iisus Hristos. Ce fracă e, ce rugăciune de vorbare era Părintele Galeu și aceasta am ales mult în Evreici. Purtător al cercării cum mai crescut de cel și al cel de cata al Domnului Iisus Hristos, e unul primit cu cercării cu cel mai crescut de cel ca o jertfă curată, făcea o distinție clară ca etapă pe care ucenicii se trebuie să le facă la intrarea în biserică, până la intrarea în Sfântul Altar și cercării cu cel mai crescut de cel. Aceasta am constatat pe oportunismul când odată vorbindu-i Părintele și de lumina dumnezeiască, Părintele timpul răspător al acestuia mi-a spus cu drag, Petre, nu aceasta este lumina dumnezeiască. Cu teoria suntem în Sfântul Altar, iar cu practica nu am intrat în contact cu biserică. Părinte, drag, doar trebuie să fiu gândit și eu ca jertfă, tată, drag, cu cercem ce mai văzut de cer, să fiu și eu Sfânt Altar, al cercem ce mai văzut de cerul pe care ți-l